شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که گلهای زیبا رو آفرید. سلام بچه ها، خوبین گلهای نازم؟ بچه جونم، شما تا حالا با دوستاتون مسابقه دادین؟ آخه دوستای قصه‌مون میخوان با هم مسابقه بدن، مسابقه نقاشی. بله، اسم قصه‌مونم هست مسابقه نقاشی، که انشالله این قصه رو بپسندید. وقتی بچه ها بازی می کردن، خانم همسایه می نشست پای پنجره و به بازی کردن بچه ها نگاه می کرد. خانم همسایه خیلی مهربون بود، بچه ها رو خیلی دوست داشت، اما خب خودش بچه نداشت. یکی از روزها مثل همیشه خانم همسایه کنار پنجره نشسته بود و به بازی بچه ها نگاه می کرد. بچه ها داشتن گل کوچیک بازی می کردن، امیر و رضا و احسان و هادی. بله، موقع بازی یه دفعه احسان توپ و اشتباهی شوت کرد. توپ قل خورد و قل خورد، بعدم یه دفعه رفت توی دروازه خودشون. بچه ها احسان رو مسخره کردن، گفتن تو که فوتبال بازی کردن بلد نیستی، چرا بازی میکنی؟ بعدم به اون خندیدن. خانم همسایی از کنار پنجره تمام ماجرا رو دید، فهمید که احسان چقدر ناراحت شده. برای همینم با خودش گفت باید یه فکری بکنم که اون رو از ناراحتی در بیارم. خانم همسایه میدونست که احسان خیلی خوب نقاشی میکشه. این رو مادر احسان مدت‌ها قبل به خانم همسایه گفته بود. خانم همسایه بچه ها رو صدا زد و گفت بچه ها دیگه فوتبال بس. آماده این برای مسابقه؟ بچه‌ها که هیجان زده شده بودن گفتن مسابقه؟ چه مسابقه؟ خانم همسایه گفت بله، یه مسابقه نقاشی. هر کی توی مسابقه برنده بشه جایزه‌ام داره. همه قبول کردن. قرار شد بچه‌ها به خونه‌هاشون برن، از مامان و باباشون اجازه بگیرن و بعد از ظهر به خونه خانم همسایه بیان تا در مسابقه شرکت کنن. بعد از او شد، بچه ها همه جمع شدن خونه خانم همسایه. خانم همسایه گفت موضوع نقاشی فوتبال بازی کردنه. حالا شروع کنین ببینم کی توی نقاشی کشیدن از همه ماهر تره. بله بچه ها، امیر و رضا و احسان و هادی شروع کردن. هر کسی میخواست نقاشی بهتری بکشه تا برنده بشه. وقتی همه نقاشیشون رو کشیدن، خانم همسایه نگاهی به نقاشی انداخت. دونه دونه اونا رو بررسی کرد. آخر سر همه رو گذاشت کنار و گفت بچه ها، همه نقاشی ها خوب و زیبان، اما نقاشی احسان خیلی بهتر و قشنگ تره. پس احسان برنده مسابقه نقاشی میشه. احسان که حالا برنده مسابقه نقاشی شده بود خیلی خوشحال بود. خانم همسایه گفت بچه ها ببینین، نقاشی احسان واقعا قشنگ و هنرمندانه است. حالا خوشتون میاد که احسان نقاشی های شما رو مسخره کنه، به شما بخنده، بگه شما نقاشی کشیدن بلد نیستین؟ همه فکر کردن. هیچ کس دوست نداشت مسخره بشه. خانم همسایه گفت خب، حالا که شما خوشتون نمیاد کسی مسخرتون بکنه، به نظرتون درسته که خودتون دیگران رو مسخره کنین؟ بچه ها یاد روزی افتادن که توی بازی فوتبال احسان رو مسخره کرده بودن. خانم همسایه گفت بچه ها درسته که احسان بهترین نقاشی رو کشیده، جایزشم الان میرم و براش میارم، ولی باید بگم از اونجایی که شما همگی بچه های خوبی هستین، من برای همتون جایزه دارم. بچه ها با شنیدن حرف های خانم همسایه خوشحال شدن و گفتن به به آخ جون جایزه. حالا همه بچه ها خوشحال بودن و یاد گرفته بودن که هیچ وقت نباید دوستانشونو مسخره کنن و به اونا بخندن. گلوی قشنگم، حالا امیر و رضا و احسان و هادی همگی خوشحالن چون جایزه های خوبی گرفتن و همشون یاد گرفتن مسخره کردن و خندیدن به هم دیگه اصلا کار خوبی نیست و هر آدمی استعداد خودشو داره. یه نفر ورزشکار خوبیه، یه نفر هنرمند خوبیه، یه نفر ریاضیش خوبه، یه نفر مثلا ادبیاتش خوبه. پس باید تفاوت‌ها رو پذیرفت و با هم مهربون بود. قربون شما گلای قشنگم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، شب بخیر و خدا نگهدار.